संत संत चित तिसरण शरण एतल गंधरेव ये जम अतीत जे ये चिदम्मायन गिद्ध वज्जिबन जे ये दम्म अहंगंबंदामीज विद्ध ये जिजंग अतीत जे ये जिसंग यन गिद्ध पज्जिबन जे ये जंग अहंगंबंदामीज विद्ध नधिमे जरेणं अन्यं बुद्धमे जरेणं बरं इते नजज्वजने जयजु जयमंगलं नज्मे जरेणं अन्यं धम्मे जरेणं बरं एते नज्जवज्जने भवद्दते जयमंगलं नज्मे जरेणं अन्यं संघमे जरेणं बरं एतेन सज्जवज्जने भवतु अरहं सम्मासंबुद्ध विद्याजरणसंपन्न सुगतो लघुविदु अनुत्तरो परिषदं सारथि सत्तदेवमनुजानं बुद्ध भगवति स्वगदु भगवद्धम्म संदिग अकालिग एहिबज्जिग अभिनेयिग पज्जदं वेदितब्ब विन्युहीति सुपरिपन्न भगवदु जवगसंग अजुपरिपन्न भगवदु जवगसंग न्याय परिपन्न भगवदु जवगसंग स्वामीजी परिपन्न भगवद जवगसंग यद्दिदं जत्तारि पुरिजयुगानि अज्जपुरिजपुगला एज भगवद जवगसंग अहनेयो दघिनेयो अंजलि करणीयो अनुद्धरं प yapınca giden lügezzeti. Yani de bütteni zeme gedeni bümmani ve yani ve yendeligi tata gedengin ve menü zebü ciden bütengin mezzemezü Dhammen namazamazvediyudu Sangen namazamazvediyudu